Passen 5 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dilluns, dia 18 d'octubre de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem nova setmana a través d'RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada. Línies Obertes. En aquest dilluns 18 d'octubre de 2010, quan passen 7 minutets de les 8 del matí. En un dilluns, hem sabut que la tuneladora de la Sagrada Família ja ha passat de llarg. És a dir, la Sagrada Família sembla que ja no està en perill. Això sí, queden encara 2/3 del recorregut fins a arribar a l'estació de Sants, eh? No cantem encara victòria. Un dia en què també hem sabut, a través dels diaris, que un estudi anima a conrear als camps, sobretot del Montsià, del Baix Ebre i del Baix Camp, litxis, batates i col xinesa. Curiós, eh? I un dia que quedarà de nou per la història i que brillarà amb llum pròpia, llum amb plomes, lluentons i picardies, perquè es torna a obrir una emblemàtica sala de Barcelona, El Molino. I en aquest dilluns nosaltres aquí a la ràdio tindrem, com és habitual, d'aquí uns minutets, l'Angie Morales, que ens portarà les efemèrides del dia, la informació d'allò que va ser portada fa un any, i les felicitacions dels famosos. Tindrem amb nosaltres a la Carla Garriga i al Marc Gómez Silvestre, Rubies de Corazón, la informació del cor. Tindrem amb la Vanessa Leiva, que ens portaran nous grups a partir d'aquesta setmana de música lliure. El Marc Mauri, que ens portarà l'agenda del dia, l'agenda del Barcelona de Franc. I també a la Laura Pou, acompanyada del Marc Gómez Silvestre, amb el Top 5. Tot això fins les 9 del matí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, en aquest Línies Obertes que encetem aquest dilluns. Amb les nostres línies obertes, 93 468 55 55, líniesobertes@idicom.net i facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CERT te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CERT te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. Encetem edició i programa en aquest dia 18 d'octubre, com és habitual, donant la benvinguda a l'Angie Morales. Molt bon dia. Bon dia. Com estem? Molt bé, després del cap de setmana. Bé. Hem recarregat les piles, ja. Sempre senta bé el cap de setmana. Sí. Fem un repàs de les efemèrides. Fem un repàs. Comencem viatjant fins l'any 1685, per saber què passava en un dia com avui, en un 18 d'octubre. El rei Lluís XIV de França va declarar abolit l'edicte de Nantes, promulgat en 1598, que garantia als hugonots, protestants francesos, el dret a participar al seu culte. El resultat de la revocació va ser immediat. Els hugonots, en la seva majoria nobles i burguesos rics, van emigrar en massa cap als Països Baixos i Alemanya. En aquest darrer país es va atorgar als nouvinguts, a més de la llibertat de culte, ajut econòmic perquè poguessin refer els seus negocis i reconeixement de tots els drets gremials i civils. La revocació va ser nefasta per al regnat de Lluís XIV, atès que va comportar l'empobriment de França. Viatgem ara fins al 1854. Fabricants i treballadors arriben a un acord a Barcelona que posa fi a la vaga del tèxtil iniciada el mes de juliol arran del conflicte de les alfactines, màquines de filar automàtiques. I no deixem aquest any, perquè també va ser notícia. Inaugurada la primera línia telefònica interurbana del món, entre Nova York i Chicago. En un dia com avui del 1920. Un milió de treballadors de la mineria anglesa es declaren en vaga per exigir un augment de 2 shillings als seus salaris. I el 18 d'octubre del 1959... L'estació espacial soviètica, l'únic 3, transmet fotografies de la cara oculta de la Lluna. Per últim, un dia com avui del 1991... Israel i l'URSS restableixen relacions diplomàtiques interrompudes el 1967 després de la guerra dels 6 dies entre jueus i àrabs. Hem de fer un repàs ara a la portada del diari, allò que fa un any era notícia. Massiva marxa a Madrid contra l'avortament. D'altra banda, pel que fa a la nostra ciutat, a la ciutat de Barcelona... Acaben les obres del túnel del metro del Carmel. I en clau esportiva... Valdés salva a València el liderat del Barça. 0-0. Hem de felicitar en Mamonsa, jo ara anava molt de pressa per felicitar. Tinc ganes de felicitar avui, aquí felicitem. Doncs tenim l'actriu Frida Pinto, que fa avui 26 anys. També l'actor Zac Efron, 23. Jean-Claude Van Damme, l'actor, 50 anys. Això mateix, Martina Navratilova, extenista, fa avui 54 anys. Juan Tamariz, il·lusionista, 67 anys. I finalment, Àlex Barros, pilot de motos, fa avui 40 anys. Perfecte, doncs moltes queden felicitats i demà tornem amb més. Que tinguis un bon dia, Angie. Bon dia. Fins demà. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Corazón. Corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Corazón. Un minut per un quart de 9 del matí. I avui no són rúbies, avui és rúbia. Una rúbia sola. Rúbia sola. Ai, ai, ai. Ai, la Carla que ens falta avui. Sí, sí, sí, sí, sí. Mira, no sé, Bé, ja li descomptarem del sou. Saps on ha anat? No. Explica'm-ho, va. Saps allò de que abans es feia a Londres? Jo et vaig dir que estava embarassada. Ja. Sí, últimament sí, havia guanyat un parell de quilets. Estaven més grosses. Sí, tenia allò més... Volum. Personalitat. Cabell, eh? Sí. Volum al cabell. Sí. Doncs sí, mira, la trobarem a faltar, però escolta, es fa el que es pot. I tant, sí. Garriga, re, un petonet des d'aquí, que sigui lleu, eh? I res d'engreixar-te, que estàs molt guapa, tonta. Ai. Això sí, la seva mare continua estant molt guapa, eh? També, déu-n'hi-do, eh? La mare de la Garriga, déu-n'hi-do. Del palot a l'estilla. Sí, és veritat. Escolta, mare de la Carla, si vols trucar... En directe, eh? 93-468-55-55. Ui, Marc, que et perdem. Ui, què ens passa aquí? Hola, ai. Ara. És que és per la d'embaràs. Ui, espera't, mira, farem una cosa, canviarem de micròfon, farem un canvi de micròfon, que sembla que aquest en directe se'ns ha espatllat. Anem al micro número 3. Ara sí, a veure... Doncs no et sentim tampoc. A veure, espera't, anem a fer una prova. Marc Gómez Silvestre, anem per un altre micro. Va, apropa't un altre micro i fem la prova. Digue'm el número, ara anem al número. Ara s'enganxa amb els auriculars, se li han enganxat les ulleres. Micro número 4. 4 és el que tenim per aquí, a veure. Hola. Hola, tampoc? Tampoc no et sentim? La maldició de Carla, això. Ara? Sí. Ara et sentim. Marc? No el sentim. Doncs farem una coseta, posarem una miqueta de música i anem a investigar, a veure què és el que passa avui, què és el que té aquesta taula de mescles que avui no ens vol deixar fer el programa en directe. A veure què tenim per aquí, què podem posar de música que tinguem per aquí. Doncs mira, què maco això. Un tema, el nou tema dels Dover. I el nou tema dels Dover sembla que se'ns resisteix també una miqueta. A veure... A la de 3. 1, 2 i 3. Són les coses del directe, eh? Quines coses, Marc? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Diu, no, em sento, però, sí, no? Saps què és això, David? És la Carla. Canvi d'auriculars, sí, ara. Ara també hem de fer canvi d'auriculars. Sí, perquè ara s'han espatllat els auriculars. Doncs és la maldició d'Isabel Pantoja. Ai! No, és que és tenir-la a Barcelona i passen desgràcies. Just va marxar i mira-la. Que va venir, eh? Va venir, va complir. Va dir, després del judici, aniré a cantar. I va venir al Coliseum a cantar. Ha d'omplir la butxaca. Ha de pagar molt. Sí. I mira, i la Carla es va quedar sense anar i això també ens ha donat, jo crec, que males vibracions. Sí, deu ser això, eh? Ai... O parlar del quilet de més de la Carla que no té. No ho sé. Ai. Que m'estava escoltant i ha desenxufat la torre de control o alguna cosa d'aquestes. Segur. Ai. Tema de la setmana, David. Anem per feina. A veure, tema de la setmana. Belén Esteban. però ja és el tema de l'any, no? I de fa dos anys o de tres. De la dècada, sí, jo crec. Sí, jo crec que sí. Sí. A veure, si en el seu moment va ser... Home, ara estem a punt d'acabar la dècada. Estem en el 2010. Però aquesta dona donarà guerra. I no sé per què. Perquè dient, mi marido va seguir conmigo hasta que Dios quiera. Això ai, és fort. Quina por. Això és fort, Belén. Ens ho hem de prendre amb més calma, vale? I si el Fran ens ha fotut les banyes, carinyo, doncs porta. Que els Frans són molt simpàtics. Ai, una altra vegada. No, ai. Ara és, tornes. És a moments. Jo crec que és tocar la taula. Doncs no la tocaré. No la tocaré per res. Jo. No, jo tampoc. Necessitem fusta. Ai, ara mateix. Mare de Déu. Doncs això, que la Belén s'ho ha de prendre més calma perquè això no pot ser. Això de plorar a la tele és molt Pantoja, ¿vale? I ja està. Ai. I viure així, en su mundo sin Fran. Ai. Ho veurem això o no? Tu creus, David? No ho sé. Jo crec que... A mi em té intrigat, això. Això donarà corda i corda i corda durant mesos. I tant. I durant anys. Tant? Una infidelitat tonta d'aquestes? Ui, espera't. Bueno. Espera't, perquè ara s'han tornat... Se separen, es tornaran a juntar, jo es tornaran no, a separar, no sé. No ho he entès gaire. T'he de dir que jo el Sálvame no el veig. Però jo és tampoc. Una notícia a petició de la Carla. Ah. Això ha d'obrir en Rubias de Corazón. Ah, no, aquesta és la Laura. Laura, pots entrar i el pots pagar, si no, vols. No. Petonets, Laura, ara ens veiem. Doncs una altra rossa que torna a tenir problemes. Sí? És... Qui no? Tu, Paris Hilton. Una rosa que té problemes ets tu ara mateix amb el micròfon. Terrible. I tu una mica, Roset, també, eh? Roseix una mica, no? Clarejo. De les puntetes. Doncs, la grandíssima, Paris Hilton. Oh, Paris Hilton. Què em poses amb Paris Hilton? Què et suggereix? Va. A veure, un segon, deixa'm que pensi. Doncs, a la pobra Paris. Mentrestant jo et vaig explicant. Ai... L'han tornat a intentar robar. És que no es pot... Han tornat a intentar? Sí, clar. Com la van a robar amb els 200 senyors escortes que té al costat? Ah. Per cert, el dimecres a Letícia m'heu de veure, sí? Doncs aquí, missatge subliminal, a Telecinco. Doncs és això. Ai, que bueno. París Latino. Ah, mira, has vist? París Latino. Latino, clar. Molt bé, aquí t'he vist. Doncs sí, t'hem de veure a la tele, d'escorta de Letícia i Felipe. Correcte, jo sóc el de Letícia, eh? Això per qui no ho sàpiga, la sèrie aquesta que fan a Telecinco, sobre Letícia i Felipe, doncs aquí el senyor Marc Gómez Silvestre, que el tenim d'actor allà, d'escorta. Sí, unes frases que em van donar, bueno, va costar tant aprendre-me-les. Ai, doncs, pel que sembla... Un lladre la va espantar, vale? Va intentar burlar les mesures de seguretat de l'urbanització Mulholland Estates a Beverly Hills, on viu la guapíssima ex-heredera. I res, el que va fer només és donar cops a la porta pensant que no hi havia ningú a dins i la Paris es va espantar. Pobreta. Ai, clar, normal. Escolta, qualsevol s'espantaria així. Deixes una rosa sola a casa i mira què passa. No. Ai, que no toqui... No, sóc jo, eh? No toquis la taula. És tocar la taula i això s'acaba, Laura. És tocar la taula. Està avui electrificat aquest noi, no sé què li ha passat, no sé què ha fet el cap de setmana, però ve aquí que no ens funcionen ni els micròfons. Que m'han enxufat molt. Doncs això. Apa! Que estem en horari protegit. De què? Si estava parlant de la Wii. Ah, vale. Sí. Has jugat molt a la Wii. M'han donat molt a la Wii. Sí. Doncs, mama, que no, que és broma. Cristina Aguilera és una altra de les rosses que té problemes aquesta setmana. També? Rosa tenyida, però sí. Igual que la Paris, crec. Ai. Igual que la Belén. De fet, hi ha alguna rosa natural? Em sembla que la Garriga. Ah, correcte. No, tampoc. Que va als perruquers del seu poble, de Bellpuig, que ho fan molt bé. Per què? Per què? No ho sé. Allà ho fan bé. Ho va dir ella. Ho fan molt bé. Sí. És que ella és molt nacionalista de Bellpuig. Sí. Està Catalunya. No. Primer Bellpuig. Sí. Després Lleida. Sí. Després si cau Catalunya. Exacte. I Espanya i la resta és l'estranger. Exacte. No, totalment. Doncs hem de parlar d'una ruptura. Cristina Aguilera separa del senyor Jordan Bradman, que no sé qui és. Jo tampoc, la veritat. Devia doncs ser el nòvio. Realment, millor. No, no, ui, el su marido es de hace 5 años. Ah, fora, su marido, fora. Fins i tot, escolta. Ha d'estar malament. Ha d'estar malament, Cris, des d'aquí, carinyo, muchos besos, eh? Que, y mucho ánimo. Tot el nostre suport. Estos momentos son duros y difíciles. Y bueno, aquí está, 93-468-55-55. En català t'ho dic perquè ho retic. És que és mig catalana, ella, també. Ah. No. No. Bueno. Jo sabia de la Shakira, però... De... Ah, és veritat, aquesta. Les confonc, és que... Canten, no? Totes? Canten, sí. Mira, canten. Com aquesta, la Miley. Miley Cyrus, et diu alguna cosa? Hannah Montana. Cyrus? Sí. Miley Cyrus, Hannah Montana... Allau de crítiques aquest mes. Ai, per què? Perquè ha tret nou videoclip amb aquesta cançó. David, que ràpid estàs! Mare de Déu! Doncs, es veu que això de que ensenyi les popes, com diu la meva amiga Carla, no és bo. Perquè els pares... Ai, és tocar la taula i no. Els pares americans estan molt enfadats amb la exnena Disney perquè és una mala influència. I si veus el videoclip, és molt fort perquè ja és una dona. Podem dir que ja és una dona. És el que tenen tots aquests així, lletres. Tots els nens i les nenes aquests que de petits comencen així amb sèries infantils, amb pel·lícules infantils, després acaben que si despullats, que si mostrant unes coses a unes altres. Jo he vist morcilles menys apretades que Miley Cyrus en aquest vídeo. Bé. Vale? Aquí ho deixo. Busqueu-lo a internet. I el vídeo es diu Who Owns My Heart? Qui posee mi corazón? M'ha agradat aquesta traducció simultània. Qui posee mi corazón? Qui posee? Ja tenim una altra notícia. Sí. I ho deixem aquí, que és hora ja, no? Sí. Doncs això. A veure. Una altra de les grans, model. Si et dic model, què em poses? Va, model. Model. Home, no sé, a mi model... Què et suggereix? Naomi Campbell, per exemple. Una més prima. Kate Moss. Molt bé, que ha de passar dos cops. Tens algun tema així de Kate Moss? Així de model o jo què sé? Sí, no sé. Això? Ai. Mira, el Joan, el nostre estimat amic, estaria... Ai, no has tocat la taula ara. No he tocat res ara, i Déu meu. Doncs això, s'ha casat. S'ha casat en secret. En secret? Sembla de les piercing ara. S'ha casat en secret. Oye, soy tia, Carolina, Patricia. Sí, Carolina, sí, s'ha casat. Doncs s'ha casat en secret a Sicília. A Sicília? Amb un senyor... Sicilià? No. Que un senyor que no és guapo ni és lleig. Ah, mira, allò és que dius, ni diferent. Però bueno, està contenta. Ah, un senyor mira. Que no sé qui és. Quanta informació, quina llau d'informació. En fi. Mentre ella sigui feliç. No. Nosaltres serem feliços. No. Fins quan tenim, David? Que jo això mai ho tinc clar. Va, et deixo un parell de minuts més. Ai, m'encanta. Doncs mira, un altre, que no és rossa aquesta, però està amb un rosso. Angelina Jolie. Doncs ara s'ha tirat al món del cinema. Ai, quin titular enganyós. Sí, eh? Ja m'has espantat, eh? Sembla marujeo.com, això. Doncs, la pobra no té permís per rodar a Bòsnia. No? La seva darrera pel·lícula, perquè una associació de dones considera que no ha fet gens de bé aquest guió que ha escrit. Apa. Ah. No toquis la taula. Que no he tocat res. Doncs el guió de la pel·lícula es veu que no s'adiu a la realitat. És una... No m'estan fent res. Avui, el que passa és que la taula aquesta fenòmens no... Fenòmens estranys a l'estudi. Sí. Doncs que això, que és vexatori per les dones i per la... Perquè la pel·lícula tracta de la guerra. Sí. No, això electrifica i tot, crec. Sí. Esperem que ara quan estigui la Laura aquí no li passi el mateix. Doncs això, que no la deixen rodar a Bòsnia. I ja està, vinga. Doncs deixem-ho aquí, deixem rúbies de corazón. Que encara em faré mal. I tant, i la pròxima setmana tornem amb més rúbies. I ara de seguida el Top 5. Però abans, la Vanessa Leiva amb la música lliure i el Marc Mauri amb l'agenda del dia. mi palacio fue la juventud. Cuando cantaba yo soñabas tú. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Home, ja era hora, eh? Ja era hora. Ja era hora, ara me toca a mi. Ja tornem a tenir la Vanessa Leiva aquí als estudis. Sí, hola, bon dia. Que t'hem tingut uns quants dies fora, per telèfon. Sí, bueno, però ens hem vist igual. Bé, ens hem sentit ens hem igual. Sentit. La webcam no la posàvem. No, la webcam no. No. Vanessa Leiva, bon dia, que ens portes la música lliure. Avui comencem, eh? Estrenem. Comencem de nou. Sí, sí, comencem perquè ja hem deixat enrere tots aquests grups de les setmanes anteriors, com The Silence is Sexy. Et va encantar aquest. Em va encantar aquest. Sí, sí. Pues et porto més noms així en anglès i amb diversos idiomes perquè puguis practicar. M'agrada, m'agrada això. No et preocupessis. M'agrada. I portem un munt de grups nous. Estic bastant contenta perquè realment trobem un munt de grups diferents i interessants a jamendo.com, eh? Perfecte. Bueno, hi ha moltes pàgines, anem a recordar-les. Sempre primer de mes les recordem, no? Sí, sí, sí. Nosaltres mirem més que res musicalliure.cat, sí, musicalibre.es i jamendo.com. Entre d'altres que existeixen. Entre d'altres que poden haver-hi. Però aquestes són bastant importants. Sí, i a jamendo.com és més aviat internacional. Llavors sí, pots trobar de tot allà. I tant. Doncs res, avui començarem per un grup que és arxiconegut ja. Però bueno, com que estrenen disc i són tan macos ells que fiquen els seus discos amb la llicència Creative Commons, sí, i tothom se'ls pot baixar, doncs els posarem igual. Perfecte. Com es diuen? De Callaos. De Callaos. Ai, la Mari. La Mari. La, sí. La Maribel, sí. La Mari. La Mari, la Mari, la... Com li diuen? Espera, ho tinc aquí. La Canija. La Canija. Mari la Canija. Ai, ai, ai. Sí, sí. Bueno, De Callaos... Ara direm Vane la Canija. Home, no sóc tan canija jo, eh? A veure què està passant aquí. Bueno, doncs això, que tu saps com van néixer els De Callaos? Perquè ara són molt famosos, però jo no sabia la seva història. Doncs no ho sé. Resulta que aquests nois venen de Terrassa. I a Terrassa hi havia un club que es deia El Café de las Niñas. El Café de las Niñas. Sí, era un bar que feien música en directe així, i anaven, bueno, més que res feien tipus flamenquillo, eh? Sí. I llavors ells anaven allà. I de cop, bueno, i després van començar allà i al final, doncs mira, tenia molt bon rotllo entre ells, van començar ja a prendre-s'ho més en sèrio i al final van gravar un disc. Escolta, està bé això. Però el lloc va tancar. Ai. El primer disc per això va vendre 3.000 còpies i va fer 20.000 descàrregues a la web. Déu-n'hi-do. Sí. I estava format bàsicament el grup per Maribel la Canija, sí, i pel Dani G. Felices, que és el que fa totes les composicions amb guitarra. Sí. Llavors, des que van començar en aquest punt fins ara, que han passat 4 anys, els ha canviat la vida completament. I molta raó d'això és el Pedro Javier González, que és guitarrista i productor musical, que ha treballat, per exemple, amb Alejandro Sanz, Joan Manuel Serrat, etc. I ell és el responsable de la seva professionalització. Sí. Total, que ells van començar el Café de las Niñas i com que els va agradar tant, van dir, bueno, pues farem un espectacle que es digui El Café de las Niñas. Ah, mira. I van estar fent una gira per diversos teatres de Catalunya. Sí. I feien com una teatralització de l'essència que es vivia en aquell cafè, diguem. És maco això. És maco, és maco. I així estem, tu. I ara doncs treuen el tercer disc, eh? El primer disc es deia De Paso, que era del 2008. El segon es deia Des de mi balcón, que era del 2009, sí, i ara treuen El borde donde termina el mar. El borde donde termina el mar. És maco, eh? Oh, dit-ho? Sí, molt poètic. Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. Si vols, bueno, mira, el pròxim concert, perquè ningú s'ho perdi, com que ja és dintre de poc, direm que és el 29 d'octubre. El 29 d'octubre, apunteu a l'agenda. Sí, i és a Cardedeu, a la sala Sarau. Perfecte. El preu, 9 euros anticipada o 12 taquilla. Està molt bé. És accessible. Sí. I si voleu escoltar el disc abans d'anar, us el podeu descarregar a la seva pàgina web, que és www.decallaus.com. Senzilleta més, per arribar-hi. Està molt bé. Si vols ja posem la primera cançó, i així comencem una mica, que era el single amb el que es van presentar, que es diu El Viajero. El Viajero. Doncs anem a sentir aquest single. Thank you. RKB 106.9 FM. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Marc Mauri, bon dia. Hola David, bon dia. Què tal, com estàs? Bé, home, molt bé. Molt relaxat el cap de setmana, vinc. Perfecte, doncs comencem la setmana i comencem, com sempre, amb propostes d'activitats gratuïtes o low cost. Ah, exactament, això mateix. Cap on anem? Doncs mira, una xerrada de la felicitat. Què et sembla tu per començar la setmana? Una xerrada sobre la felicitat? Sí, bé. Amb Lluís Anton Baulenes. Ah, molt bé. És un tertulià, no, sobre llibres, no, especialitzat en llibres. I escriptor també, sí. Escriptor també. Això serà avui al Centre de Formació Permanent de l'Eixample, a les 6 de la tarda. Avui a les 6 de la tarda, al Centre de Formació Permanent de l'Eixample, que és al carrer Comte d'Urgell 187. Sí, línia de metro, doncs Hospital Clínic, línia 5. Molt bé, primera proposta pel dia d'avui, gratuïta. Una altra? Una altra, doncs de teatre i dansa, You Are The One. Mm? Avui a la Biblioteca del Poble Sec a les 7 de la tarda. Perfecte, el carrer Blai número 34. Correcte, l'estació de metro Poble Sec, de per la línia 3. Que els agradi la dansa. Ah, exacte. I tenim una altra proposta, en aquest cas d'una lectura. D'una lectura, sí. Poemes entre costales de harina. Això serà a la Biblioteca Garcilaso, al districte de Sant Andreu, a les 7 de la tarda. És una lectura dramatitzada, en aquest cas. Correcte. La Biblioteca Garcilaso, que alguna vegada jo hem dit, però està al carrer Juan de Garay número 116. Molt i molt a prop del metro de Sagrera. De Sagrera, sí. Línia 1, línia 5 i línia 9. Exacte, sí senyor. I és que la línia 9 ja n'hi penso amb ella, eh? Encara no m'he acostumat. Més coses, més teatre i dansa. En aquest cas, Malena Placeres, d'un festival munt de mots. Al Teatre Romea, a les 8 del vespre. Perfecte, el Teatre Romea, allà al carrer Hospital número 51, al costat del metro de Liceu. I darrere de les propostes pel dia d'avui... Doncs tenim música clàssica, violoncel amb Laia Puig, que farà obres de Bach i Britten. Avui a la Casa Elizalde, a les 8 i mitja del vespre. Perfecte, Casa Elizalde, València 302, al costat del Passeig de Gràcia. Demà tornem amb més, Marc. I tant que sí. Que tinguis un bon dia. Igualment. RKB 106.9 FM. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Yeah. Un minutet per dos, tres quarts de nou del matí i ja els tenim aquí amb el Top 5. La Laura Pou, bon dia. Bon dia, David. Què tal? Bueno, bé. Bueno, bé. Adéu, estaria millor dormint, però bé. Però, a més, amb el fred que fa avui. Sí. Ja. Avui ja arriba l'hivern. Ja. Arriba l'hivern. Fa mandra. Aquests 4 graus al matí són horribles, eh? Marc Gómez Silvestre, bon dia de nou. Molt bon dia de nou. I no toquis la taula, que ja has vist que la Leiva i el Mauri han vingut i no els ha passat res. No, perquè ells tenen el don de gift. Jo no. Tu tens un mal fario. Malfari. Malfari, el fari t'està ahí. No, saps què passa? Jo estic com tu, Laura. Què passa? Que no tinc separador. No. I també tens una al·lèrgia a la cara. Sí. Ai... Sí. És que la Laura està trista. Estàs trista? Per què? És que sóc un cotill. Ai, un cotill. I t'ho expliqui. Explica. Expliqui. Mira, parlo amb el papi. Doncs no té separador i està molt trista. Ai. És que els separadors són necessaris. Sí. Separen moltes coses. Sí. Deixarem aquí a l'aire. Que els oients... Ja t'ho explicarem. I qui vulgui entendre que ho entengui, no? És com allò de les crametes de... Una persona que surt a televisió. Sí, que no diré el nom, però es diu... No diguis. Al final de la temporada diré unes inicials. Vale. Jo, P, no, punto, P... Jo crec que no ho podem recuperar, que està gravat. O algo. Què? Però bueno, és igual. A lo que vamos, va. Sí, comença. El pitjor de la setmana, va! Vinga, Marc, comença tu. Doncs... Clar, començo jo perquè és el que t'amarga realment, no? Si és que... L'has posat la 5, però l'hauries posat la 1. No, tampoc no. Jo crec que l'1 és pitjor, aquesta setmana ens afecta a tots. Però bueno, que aquest personatge ja és... S.C. Però jo he volgut afegir dos més. E.M. Però podem dir que no hi ha res aquí. Vale. Evo Carbonero. Morales, sí. Sara Carbonero i Chávez por liantes. Apa. Ja està. Por liantes, ja David, ja perquè està. La lien. Hablen i la lien. Evo Morales, no volem recordar les paraules que va dir. I l'ha tornat a liar ara perquè el seu país... Un altre cop l'ha liat. Chávez, perquè la lia cada cop que parla. I Sara Carbonero lia, sí, també. Sí. És a dir, ja està. A veure, Sara Carbonero. Vigileu el que diu en Bebo Morales, que després arriba i et fot un cop a l'entrecuix. Això i és ja veritat. Veureu, Per això, però Bebo Morales... Aquí tinc algú que amaga jo, la Laura, no. Però, no, a veure, Sara Carbonero, per què, Laura? Explica'ns aquest drama amb Sara perquè, Carbonero. Perquè, bueno, sabeu que Sara... Per Iker, bueno, ara... No, ara us diré una xifra. No. Saps quan cobra Sara Carbonero l'any? Quan? 2.800 euros. No. 280.000 euros. Dic 2.800 euros, surt barateta. Ho he llegit aquest matí. Mentre no cobri més que la Belén, llavors, carinyo. Ella, sabeu que fa moltes promocions a totes, ara fa molts anuncis, ara Pantene, Special K, una marca d'esports va inaugurar aquí a Barcelona, i ella diu que ella és una mujer, no és Puma. Una mujer... Puma. No fem publicitat gratuïta. Ah, no, però és perquè no la compri la gent. Vale. No ho compres. Llavors ella diu que no és una mujer anuncio i que de su vida privada no habla. Llavors, si tu no ets una dona anuncio... Per què no pares de sortir tots els anuncis? Llavors no ho entenc. Tota la raó. Tens tota la raó. Jo sí que no sóc una mujer anuncio. A veure, Laura, quan tu siguis famosa, que ho seràs? Bé, ja en mi cas. Ja ho ets. Això, en mi casa. Doncs farem el mateix, Diré que no sóc una mujer anuncio quan surto a tots els actes publicitaris. Clar, i diràs que tu no ve el futbolista, aquest que juga a quin equip? Olímpic La Floresta. Molt bé, a l'Olímpic La Floresta. Home, doncs ja tenim tots els ingredients. Una periodista, un jugador de futbol. És que està cantat. Clar. Està cantat. Ell no és porter, per això. No. Ja li demanem. No em preguntes quina posició juga, perquè no ho sé. Ostres. Tot el carinyo, Si bueno. Voleu deixar la Laura, 93 4 68 55 55. El que sí que és un home anunci és el Marc Gómez Silvestre. Aquest sí. Que l'hem vist en anuncis a la tele. El 012 i el 112. Exacte. És veritat, Marc, tu ara pots dir... Digues tu, fes a Sara Carbonero i digues... Jo no soy un hombre anuncio. Jo és que no soy un hombre anuncio. També t'hem vist els anuncis de l'ICO. Ai, per favor, sí. Que em van pagar una caqueta i surto, cas on d'anar. I ara el veurem. Digues on et veurem ara per aquesta setmana. Doncs ho he dit abans, però ho torno a dir. Ah, vale. El dimecres a Letícia i el Príncipe. Jo crec que és l'únic motiu per veure la sèrie. Bé, sí, que se'n veurà el colze o alguna cosa d'aquesta i diré, mira, mira el meu colze! I ja està. Però aquí sí que m'han pagat bé i estic molt content perquè em compraré un ordinador nou. Ja està. Molt bé, sí, molt bé. Sí, perquè tinc ma mare pesada allà. Ah, compra tal. En fi. Anem pel número 4. Montilla és el número 4. Creu, què ha fet ara Montilla? Què ha fet? Doncs pues ha una campanya. Què ha fet maca, otra vez? Que és, no sé si l'heu vist, que està vestit de Superman. Sí, el Super Montilla. És el Super Montilla, és l'increïble home normal. Llavors, sí. Potser és massa normal i tot. Aquí discrepo jo, eh? Perquè t'agrada Montilla. Jo sóc fan. Però de vestit de Superman. Home, Sergi Mas sempre m'ha fet molta gràcia. Una cosa Sergi Mas i l'altra és l'increïble home normal. Llavors diuen, no, no és un pàjaro. No són la mateixa persona. Potser van ser separats al néixer. Que jo l'he vist, el Sergi Mas, i és el Montilla, en realitat. Ja ho sabem, eh? Sabem que has estat també al Polònia. No estic fent autopromoció. 93, 468, 55, 55. No, això, però vull dir que a mi em fa gràcia. El Montilla, de veritat, em fa gràcia. No, però és que a més heu d'analitzar una mica la campanya, bueno, el prospecte electoral, que, bueno, l'anunci aquest de, perquè tornem tots a votar el Montilla, que diu que ell és, no és un pàjaro, és un avió, és l'increïble Montilla, i que ha ajudat molt als joves, ha fet més formació professional, ajudes de lloguer, mobilitat i beques. Que dius, jo no les he vistes, tu? Jo no, perquè mai em toca a mi això. No, tampoc, eh? No. Llavors, i l'increïble hombre Montilla, el número 4, que a més de dedicar-se a fer de Superman, que es dediqui a fer coses més reals. A fer polítiques actives per la gent. Està molt Club Woman avui, Laura. És que aquesta nit... Reivindicativa. És veritat, és veritat. Fes una mica d'autopromoció, també. Bueno, Club Woman. Club Woman, aquesta nit de 10 a 12. Així que tots ens escolteu, dones, homes, nens... Ah, exacte, aquí a la 106.9, RKB. 106.9, a partir de les 10 de la nit. Nens a dormir, eh? Bueno. Un altre. El número 3. Que ens té contents. A veure, sí? El número 3. I jo no comparteixo perquè crec que és una gran persona i una gran professional, perquè ella és periodista. No, direm una pista. Treballa a Telecinco... I no és Kiko Hernández. I no Sara Carbonero. Ni Belén Esteban. Ah, hem dit que era periodista, és veritat. Ella va dient, jo sé que soy periodista. És que els tres que hem dit no són periodistes. És cap. Veritat. No. És ni más ni menos que... La Trapote. Oi, oi, oi, oi. A més, ara no sé si l'heu pogut veure, més de que és odiosa i que tothom l'està rajant i tal. A part, ara està fent Hombres y Mujeres... Sí, Hombres, Mujeres, Viceversa, esto, oro. De gent gran, juntament amb Víctor Janeiro, que és la seva parella. I és bastant per matar-la, eh? Molt, molt, molt. Un altre que és per matar-lo, Laura. I jo l'he posat al 2 com el podria haver posat a l'1. Sí, bueno, estaven... Jo no sabia que hi havia un programa a TV3 que es deia Tardà, Tardà. Sí? Sí. Doncs hi ha hagut un senyor d'aquests polèmics... Que ens agrada. Del senyor Joan Tardà, que fa... especialista en música, que és el que està creant el Museu de la Música allà a la plaça de l'antiga plaça de Braus de les Arenes. Fa tant que no veig tele. De veritat, només veig la cacota aquesta a l'Esteban. Doncs, mira, Catalunya s'ha enfadat amb Ramoncín un altre cop. Per què? Ai, aquest cop no té res a veure l'Esgai aquí, no. Sinó que ha versionat a Nirvana. Ui! Concretament la cançó de Come As You Are. Home, molt bé. Ha fet de Kurt Cobain. I ja esteu, en el Facebook hi ha hagut molta polèmica perquè s'han creat molts grups de dient que Ramoncín que el deixi ja, que fa versionant a Nirvana, que no arribarà enlloc. No. Llavors, la polèmica està servida una miqueta un altre cop amb el senyor Ramoncín. Que tant ens agrada? Ens agrada, ens agrada. Molt, sí, molt, sí, sí, sí. Li tenim un carinyo i un apreci... Sí, sí. Igual que ens agrada també el cap de la patronal. Que guapo. Ai. Ai, què ha dit el cap de la Gerardo patronal? Gerardo Díaz Ferran. Que és el ex director del grup Marsans, que sí, jo no ho sabia, sí, això. Sí, sí, sí. Pues ha dit en concretament que per sortir de la crisi s'ha de treballar més i cobrar menys. Sí, doncs, sí, molt fort. Tio. Marc, els empresaris també s'apliquen això? També ho faran? Segur, segur. Jo penso que sí, sí, eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, no? Segur, segur. Perquè... ell segur que treballarà menys. Sí. Perquè el fotran fora de la patronal d'aquí poc, eh? Home, jo espero, David, perquè, és a dir, com té el morro de dir això? Mira, a més, diu una cosa molt divertida i molt moderna, perquè aquest senyor és molt modern. Diu, dijo que durante la dictadura franquista se trabajaba 48 horas a la semana y no pasaba nada. ¡Apa! Venga, se ha quedado todo ancho el tío, ha dit, venga. 48 y 200, ¿eh? Sí, no sí, sí. Nada. Però bueno. És a dir, que ja sabem tots, treballa més i cobra més. I a la Xina també treballen moltes hores cada dia, sí. I en condicions infrahumanes. Aquí és que ja van abans, ja ho va explicar, sí. I allà ja ho van aplicar. Exacte. I per això no estan en crisi a Xina. Ai. És gràcies al senyor Gerardo Díaz. Des d'aquí un aplaudiment, bueno, més que era un abucheo per ser el pitjor de la setmana. Sí, hem de buscar abucheos, aquí abucheos. Hem de portar abucheos. Sí, sí, sí. No els tenim ara mateix. Ja està. Doncs... anem pel millor, Lauri? Sí, hombre, anem a ser positius, no? Vinga. Doncs parlem dels teus fills, Laura. Bueno, a veure. No, més que ara un homenatge aquí al Marc. I jo em dic Laura, però... I al Mauri. Mauri i a tots els Marcs, que n'hi ha mogollons. Sí. I jo, en veritat, em dic Laura, però m'anava a dir Paula. Llavors, sí. Es veu que Marc i Paula són els noms més posats a Catalunya. Ah! Llavors, això ens agrada molt, perquè tots tenim un Marc a la nostra vida i tots tenim una Paula, com que tu no tens un Marc a la teva vida. Jo no tinc un Marc a la meva vida. Tu et tens a tu mateix. Ah! Toca't, que vinga, guapa! Dai, Laura. Avui l'esperit Carla ens ha envaït a tots, eh, què? Llavors, són els noms més posats a Catalunya. Després Laia, després Júlia i Martina. Mm-hmm. Martina està molt de moda, jo conec moltes nenes que es diuen Martina. Jo no, Martina no. Júlia sí. Júlia sí, però també és un crit a tots els futurs pares, perquè ara que saben que Marc i Paula són els noms més posats, doncs que no fiquin els que innovin, no, una mica? Clar, perquè llavors diuen Marc al col·le i et surten 4.000 nens. Doncs Marc! I tots... No. A mi em passava de petit, jo recordo, a P4, David, érem la tira, molts. Llavors és un rotllo, és que és un què rotllo. Què vols, que es diguin Kenneth, Killian, Hannah, Kevin? D'on has tret aquests noms? No Kenneth sé, potser i Killian. Els meus cosins de la meva tieta moderna. Bueno, així que... I el Marc vol fer una reivindicació que està en el número 4. Clar, Marc. El Marc, tot el que és així com de broma, és el Marc. No. A veure, clar, el número 4, que tenim 4 minutets. No, pues hi ha temps. Volem que tornin aquests grups al Facebook. Senyores, modernes, que i velociraptores. Ole! Aquells grans grups... Que tant ens agradaven, que tant ens van fer riure fa un any, que no sé com es van crear. Que no, i a més molt curiosos, perquè són còpies de Senyores que, però amb velociraptores abans. Que és difícil això. Velociraptores que senyalen i dicen, antes todo esto era Parque Jurásico. Bé. Odio que un velociraptor se coma mis apuntes y me obliga a salir de fiesta. Qualsevol excusa és bona. I aquest molt bo. Doncs el perdem. Por una ley que apruebe el matrimonio entre velociraptores y señores. Jo, en sèrio, a mi m'agradaria que el que va crear aquests grups, sisplau, si ens escolta, que estigui en contacte. Jo li vull fer una entrevista. Com se t'ha pogut dir això? És una ment molt brillant, eh? Sí. És a dir, des d'aquí un aplaudiment. I els altres que són molt brillants, és Gran Hermano. Ai, que Gran Hermano. I estan al número 3 perquè tindrem tants friquis per comentar. Jo discrepo, però ara és que no em fa gens de gràcia això de Gran Hermano. Tu saps Hermano? Que... Però mira, saps quants... Tindrem un ple al Top 5 durant setmanes amb Gran Hermano. Molt fort. Perquè jo vaig veure, i ja estava ple de roses siliconades, un tio de les joventudes del PP, un tio de la Índia i tot de tios... D'aquests així... De nois guapos de la tele. Sí, d'aquells... No d'hombres i mujeres i viceversa. Total, pues... Todo lleno, llavors vaig dir, ostres, aquí Laura, em les tirant una de xurrades per la boqueta. Segur. Te'n podràs, serà divertit. A més és que tenen incontinència verbal. Totalment. Tenen un problema. Llavors li preguntaran, qual és la capital de Perú? I diran, Quito, coses així. Coses així, sí. Per això. El número 2, i així ràpid, que acabem ja, està demostrat que els americans són més babaus que una sabata. Ah, sí? Més de 2.000 trucades a la policia i aviació civil perquè els americans es pensaven que Nova York estava plegat d'ovnis. Ai! Per què? Perquè els senyors de Madrid, allà a Nova York, què els hi va donar per fer? Doncs soltaron más de 2.000 globos para celebrar el aniversario de la Gran Vía. ¿Dónde? Pues en Nueva York. Tiene mucho sentido. Es normal. I mira, la gent trucant pensant que eren omnis, els quatre globus grocs. Com l'han liat, eh? Molt fort. Madrid la lia parda. I per últim, el top 1... Mira, jo vull fer una definició de diccionari, que és la paraula promiscua, ¿vale? Sí. Que es dice de la persona que mantiene relaciones sexuales con varias personas, así como su comportamiento, modo de vida, etc. Tu saps, sabeu tots el que volia dir promiscuo, no? Ah, jo pensava que era com bonito. Sí, però hi ha una persona que no ho sabia. Ai. Qui no sabia que era promiscuo? Qui? Aquella que no sé qui és, la del xiquetete. Sabeu que és Raquel Bollo, aquesta, una col·laboradora de la Salva? Amiga, em sona el nom. Totes les teles, l'altre dia ella va confessar, tan amiga que és de la Pantoja, i cantant, tengo que confessar, que no sabia el que era la paraula promiscuo, que l'havia pres fa dos dies. Llavors, com l'havia pres feia dos dies, la paraula promiscuo li feia tanta gràcia, pues la tia... L'anava repetint. Li anava dient a tothom, eres promiscuo, eres promiscuo. Clar, jo vaig prendre el gràcies, llavors, ja se m'ha passat. És el número 1 de lo mejor de la setmana perquè ens demostra que Sálvame té una panda de... incurs. Laura! Doncs, amb aquests aplaudiments, companys, us deixem fins la pròxima setmana. Ho heu fet molt bé. Olé. Laura Pou, Marc Gómez Silvestre, que tingueu una bona setmana. Igualment. I a tots vosaltres, dir-vos que demà tornarem a partir de les 8 del matí aquí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada en línies obertes.